interessante daarbij is, dat is een ingewikkelde politieke discussie, wie dan dat geld wat nu geïnd wordt door de reclame gaat leveren, waar het dan vandaan komt, of dat er weer bezuinigd moet worden. Nou, weer bezuinigen kan natuurlijk niet. Maar het gaat er zeker wel om zo'n 200 miljoen, dus misschien wordt er wel een net afgeschaft. Nou ja, discussies over de publieke omroep, daar zijn boekenkasten over volgeschreven, dus echt een definitieve oplossing en koers zal er wel niet komen, maar het is toch een interessante discussie. Ik ga het er verder niet over hebben, want eigenlijk gaat het over ons. Ook niet over GroenLinks, die vandaag congresseert. De partij bestaat 30 jaar. Staat echt te trappelen om eens een keer mee te doen. De laatste keer bij deze loopt het coalitie altijd weer net mis. Net niet. Maar nu is toch wel de koers net wel. Paul Rozemuller, ooit ook leider, die komt naar de Eerste Kamer. En die zei in een interview vandaag, ik meen in het AD, dat hij zelfs voor een verdubbeling denkt te kunnen opgaan van 4 naar 8 zetels in de Eerste Kamer. Mm. Ik denk dat D66 het Spaans benauwd van krijgt, want die heeft nu 9 zetels en die zou wel eens flink kunnen verliezen indirect dan voor de Eerste Kamer, want dat gaat via de Provinciale Staten. Hè, die kiezen uiteindelijk de Eerste Kamer. Het wordt nog wel interessant wie de grootste van de kleinere wordt en hoe de koers van GroenLinks gaat worden. Maar goed, waar ik het echt over ga hebben is Mark Rutte, de minister-president, en zijn stilaan omarming van Europa, wel of niet, welke strategie daarachter ligt. En toch ook nog even over KLM Air France. Oké. Dat dus zo direct. Over een kwartier praten we met veiligheidsadviseur Paul van der Weijden over de vraag waarom boeren in Brabant steeds vaker ten prooi vallen aan drugscriminelen. En dan aandacht voor de nu al legendarische tennissers Roger Federer en Rafael Nadal. Sportjournalist Robert Misset schreef een boek over hun onderlinge rivaliteit. En er is veel over te zeggen. En tot besluit van dit uur schetst aardwetenschapper Maarten Kleinhans waarom hogere dijken ons niet automatisch zullen beschermen tegen de zeespiegelstijging. Goed, maar we beginnen met onze huidige minister-president. Ja, de speech van Mark Rutte, Kees, die gaf deze week de Churchill-lezing bij het Europa-instituut van de Universiteit van Zürich. Lijkt mij een eervolle plek om te speechen. Alleen het feit dat hij daar mag staan, zegt dat al iets? Ja, dat is Churchill heeft daar ook een keer een belangrijke reden gehouden. En als je voor dat instituut mag spreken, dan tel je mee op het Europese continent. Dus dat is zeker belangrijk. En het heeft ook waanzinnig veel aandacht gekregen. Echt, ik heb al die kranten geteld. Bijna alle grote Europese kranten hebben erover bericht of hebben naar aanleiding van die speech een interview met hem gehad. Mark Rutte speelt echt in de Eredivisie op dit moment politiek. Oké, hij zei er in de persconferentie gisteren thuis in Den Haag ook nog iets over. Ja, hij wilde het ook nog een keer in het Nederlands heel beknopt samenvatten. Dat Europa dus van de kracht van principes naar een werelddeel zal moeten wat en principes heeft, maar ook kracht en power kan uitstralen in de wereld en daar overigens ook alle middelen voor heeft. En dus ook dat realpolitiek bedrijven geen vies woord is. Daarbij geldt dat Europa zelf niet alleen een markt is, maar ook een waardegemeenschap. Dat we met de waarde van die waardegemeenschap niet kunnen marchanderen. Heeft dan toch zijn standpunt wel veranderd. Maar wat zegt hij nou eigenlijk, Kees, eerlijk gezegd? Nou, het vereist wel enig fileren. Eén ding is dat hij in elk geval de afgelopen week het wel over principes heeft gehad in Europa. En misschien om even dat verschil in denken en hoe groot het is toch even aan te halen hoe hij het voorzitterschap 2 jaar geleden van Nederland in de Europese Unie samenvatte toen over Europa en visie. In januari, bij de start van ons voorzitterschap, heb ik duidelijk gemaakt dat wij geen ideologische discussies, geen vergezichten voor de Europese Unie, waar staan we over 30 jaar, wilden initiëren, maar ons ten doel hebben gesteld om gewoon concrete resultaten te boeken. Pragmatisch. Nou ja, geen vergezichten dus, hè? Nee, dat is wel veranderd. En dat was 2 jaar geleden. En er worden ook altijd grapjes gemaakt over Mark Rutte en visie en een olifant die in de weg staat. Maar nu is daar toch een iets andere gedachte over Europa. Er zijn wel principes die hij bepleit. En er wordt op de eerste plaats, qua fileren, wordt er gezegd, dit is een sollicitatie voor een topbaan in Europa. Nou, dat is onzin. Want je hoeft helemaal niet weten meer macht te krijgen in Europa om een topbaan te hebben. Sterker nog, in het verleden zijn er ook wel eens voorzitters geweest van de Europese Commissie die de titel grijze muis nog eigenlijk te veel vinden. En het gaat natuurlijk in Europa gewoon om macht. En dan hoef je niet een topbaan te hebben, maar je moet gewoon aan de tafel zitten met die regeringschefs. En er is in Europa op dit moment een machtsvacuüm aan het ontstaan. Op de eerste plaats omdat de Britten, of ze nou de 29e wel of niet weggaan, dat doet er niet meer toe. Maar zij tellen gewoon niet meer mee. Zij zijn geen grote speler meer. Eigenlijk gaat het altijd over de Frans-Duitse as. Nou, we weten dat Macron, die loopt nog net niet noodgedwongen in een geel hesje, maar heeft er wel heel veel last van. En mevrouw Merkel heeft aangekondigd weg te gaan. En wie in de politiek aankondigt weg te gaan, telt eigenlijk niet meer mee. Dus wie is de grote meneer of mevrouw in Europa? Niet een van de zuidelijke landen, want die zijn vooral met zichzelf bezig. Dan kijk je altijd naar de noordelijke landen en dan is daar opeens Mark Rutte. En die zit daar aan tafel. En als je aan tafel zit bij die regeringschefs, dan kun je ook heel veel macht uitoefenen. Dan hoef je dus niet echt een eigen bureau te hebben in Brussel en daar elke dag om 9 uur op tijd aanwezig te zijn. En dat machtsvacuüm, dat wordt nu diplomatiek, strategisch heel goed ingevuld. Rutte heeft nu 3 grote speeches gehouden. Eigenlijk een soort trapsgewijze route naar inhoudelijker over Europa praten. En wij denken dan al snel, omdat Rutte het altijd had over die romantici die spraken over meer integratie, zoals dat heette. Dat is ook een groot leerboek over Europa. Dat is nu in Europa verboden literatuur, maar die titel is Ever Closer Union. Ik heb het ook thuis staan. Ik heb het achterste voor in de kast gezet. Want fijn, hè? Als er iemand langskomt, dan hang je. Maar die Ever Closer Union, dat vindt hij allemaal flauwekul. Hij heeft een ontzettende hekel aan die dromerij, zoals hij dat zelf zegt, over verdere integratie. Maar toch, hij wil wel laten zien waar Europa in elk geval voor is. Dat het toch ietsje meer is dan alleen een grote handelsonderneming. Maar Kees, dan zal hij toch een soort visie moeten kunnen ontplooien die in 4 zinnen neer te zetten is op een goed moment. Nou ja, ik moet in eerlijkheid zeggen dat een politicus die in 4 zinnen maar de kernbegrippen een totaal visie neerzet, dat is wel lastig. Maar de kernbegrippen is in elk geval dat hij eigenlijk benadrukt, vooral in die laatste speech deze week, dat de vijand veel al intern wordt besproken. Hè. Het noorden vindt dit, het zuiden vindt dat, de Britten willen eruit, de Fransen denken aan meer integratie, de Duitsers ook, de Nederlanders niet. Maar hij zegt van laten we nou eens wat meer kijken naar de vijand die buiten Europa ligt. En dat zijn natuurlijk totaal andere economische handelsverhoudingen. De Verenigde Staten die protectionistische koers voert. China die vooral denkt aan de Chinezen alleen. Azië wat steeds belangrijker is, het lastige Rusland. Dus hij bepleit veel meer samenwerking op buitenlands gebied. Steeds meer benadert hij de economische kracht die Europa heeft als een enorme grote markt. En dat daarbij langzamerhand insluipt dat als je sterker intern wil zijn, dan zal je toch ook meer politiek duidelijk moeten samenwerken. Dat heeft hij nog niet helemaal uitgevend. Maar dat die route, die vaart hij natuurlijk wel. Maar het is niet opeens dat hij nu 's morgens steeds opstaat met eerst het zingen van de 9e van Beethoven, wat het schaduwvolkslied van de Europese Unie is. Maar waar het om gaat is dat hij dat machtsvacuüm stilaan, strategisch, diplomatiek, die diplomaten zijn er al maanden mee bezig, aan het invullen is, want er is ruimte. Hij is de langzittende premier in Europa. En hij is gezien en hij telt mee. Dan de kwestie KLM. Gisteren heeft iedere journalist, volgens mij, die zichzelf in ieder geval zo beschouwt, daar een vraag over gesteld aan de minister-president. Er is geen antwoord gekomen. Nee, hij wilde er niks over zeggen. En op elke vraag van is er dan een probleem of is er zorg? Nou, als je vraagt van heeft u zorgen, dan zegt hij altijd, ik ken de quote uit mijn hoofd, ik ben er niet om zorgen te hebben. Ik ben ervoor om problemen op te lossen, zodat niemand meer zorgen over iets heeft. Nou, en allerlei varianten daarop heeft hij. Maar het viel wel op dat hij er niks over zei. Maar het is een heel interessant, dit is ook een interessant diplomatiek strategisch spel. Want het is een beetje oranje boven tegen die lastige, eigenwijze Fransen. Maar goed, die Ben Smith, die grote baas, die is op bezoek geweest, toch? Ja, die is op bezoek, maar het is ook wel... ik zeg het een beetje vanuit de zijlijn als een observator... maar het is ook een beetje voor de beeldvorming. Dat oranje gevoel, dat is ook heel erg door de Telegraaf uitgevent. Hè? Wij tegen Hully. En ze willen onze mooie KLM het blauwe langzamerhand fletser gaan maken. En daardoor heeft de minister van Financiën, Wopke Hoekstra... hou hem in de gaten qua toekomst... samen met mevrouw van Nieuwenhuizen... die ook over het vervoer in de KLM gaat, deels... die topbaas uitgenodigd. En ja, wat kunnen ze tegen hem zeggen? Wilt u een beetje op ons letten? En wij zijn ook belangrijk, want meer macht hebben wij namelijk niet. Wat hebben wij namelijk te zeggen als Nederland? In de holding Air France KLM. Helemaal niks. Want geen aandelen? Nul aandelen. Gewoon hele grote nul. En sterker nog, D66 hoorde ik de afgelopen week ook een beetje piepen. Maar die heeft nog gepleit zelfs dat ook de Fransen straks nul aandelen hebben. Frankrijk heeft nog wel aandelen. Ja, maar die zijn ook niet gek. Die doen dat natuurlijk niet. Die denken ook nog aan het staatsbelang. Daar zijn de Fransen altijd wat handiger in. En die hebben gewoon nog stemrecht en een positie in Air France KLM. En wij vanuit het liberale en vrije marktdenken hebben dat gewoon uit handen gegeven. Dus de machtspositie van Nederland is nul. Iets anders is waarom Rutte daar heel weinig over zegt, dan denk ik, en ik hoop dat dat de volg is, is dat het in de politiek vaak om iets anders gaat dan wij denken. Rutte die heeft veel met Macron gemeen op dit moment. Zij praten veel met elkaar. Ik heb al gezegd, Rutte zit in dat gat van dat machtsvacuüm in Europa. En het zou zomaar kunnen zijn dat als wij straks de topman van KLM onverhoopt op termijn gaan verliezen, het wordt nu aangeraden vanwege Brexit dat men een beetje rust in de tent houdt bij deze Europese luchtvaartmaatschappij. Maar stel dat hij op termijn gaat vertrekken, dan zal Rutte proberen en ook wel zeggen tegen Macron, dan wil ik er wel iets voor terug. En dat wat er voor terugkomt, dat zou wel eens kunnen zijn steun voor een toppositie in het Europese bestel, voor de Europese Commissie. En dan hebben we daar misschien wel een coalitie met ook Macron, de liberalen en de sociaaldemocraten. En het is jammer dat de KLM daar niet bij gebaat is. Nee, maar dat Frans Timmermans voorzitter van de Europese Commissie wordt. Aha. Eén toppositie, een regeringsleider, de Nederlandse premier als topchef in de eredivisie aan de tafel bij al die raden. En dan heeft hij heel veel binnengehaald. En dat is politiek handelen. Een beetje merkwaardige koehandel. Is te volgen? Jawel, ja, dus jawel dat je volgen. Zegt van hij offert Elbers op termijn op. En dan als tegenprestatie dan mag Frans Timmermans die topbaan krijgen. Maar dat is toch een beetje merkwaardige koehandel. Ja, dat is merkwaardige koehandel. Maar je kan ook zeggen, dat is politiek. Zo worden soms dingen uitgeruild. Ik verlies iets, jij hebt het nodig. Want Frankrijk en Macron heeft het heel erg lastig. Ook met werknemers en zijn positie. Dus dat de nationale trots Air France, daar moet wel echt een duidelijke Franse stem in te horen zijn. En in ruil zou daar wel eens op een andere plek voor kunnen worden terugbetaald. Okay. Dat is al vaker gebeurd. Het woord Brexit is toch weer even gevallen, ja. Kees. Komt er denk je nog ooit een week dat wij dat daar helemaal niet meer over gaan hebben? Nee, ik ben blij dat ik steeds de mogelijkheid krijg hier om daar iets over te zeggen. Eén ding, de afgelopen week is er weer een groot verlies in het lagerhuis geweest voor Theresa May. Ik ga niet uitleggen waarover die stemming ging, want dat is voor normale mensen sowieso al niet meer te volgen. Maar het grappige is dat zij in het kabinet van de week heel erg veel kritiek kreeg van haar ministers, want er stond op de agenda niet Brexit heel uitgebreid, maar hoe moeten wij omgaan met met de verspilling van voedsel. En toen kwam er opeens, straks komt Hieke Jippes hier om ook wat over tabloids te zeggen. Het werd allemaal uitgebreid in de kranten in Engeland beschreven. Daar heeft Theresa mee een heel verhaal gehouden dat wij veel zuiniger moeten zijn. Ook met bijvoorbeeld een potje jam. Want daar ligt vaak, als het wat langer staat, een hele dikke laag schimmel op. Maar als je die met de lepel wegschaapt, zo heeft ze verteld, dan zit daaronder gewoon prima jam. Dus keepen zo'n potje niet meteen in de vuilnisbak. Dat was de afgelopen week groot nieuws. In Brussel overigens bereidt men zich voor het onvoorziene. En dat onvoorziene is een harde Brexit, de slagboom naar beneden. Ja. En men denkt nu aan een soort overgangsregeling, zodat op 30 maart na de 29e uit wuifdag van de Britten, dat de situatie bij de grenzen nog gewoon is zoals op 28 maart. En dat wordt een overgangsregeling van een paar maanden. In Brussel bereiden ze zich voor, niet over voedselveiligheid of potjes jam, maar een hele nare, vervelende, onuitvoerbare Brexit. Dankjewel, Kees Bouwman. Tot volgende week. Een kalverboer uit Baarle-Nassau kreeg deze week een taakstraf voor het drugslab dat hij in zijn schuur had. Hij had zijn schuur verhuurd en wist niet dat daar drugs werden vervaardigd. Tenminste, dat zei hij. Maar volgens de rechter is er voldoende bewijs dat hij wist dat er wel wat gebeurde. Laat het een waarschuwing zijn voor andere boeren, want criminelen hebben het vaak gemunt op hun leegstaande schuren. En daarom is het CCV, en dat is het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, een preventieprogramma gestart. En bij ons is aangeschoven adviseur Paul van der Weijden van het CVV. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik neem aan dat je als boer gewoon verantwoordelijk bent als je een drugslab op je terrein hebt, of niet? Nou ja, je bent in ieder geval in eerste instantie verdachte. En dan moet je zelf aan gaan tonen dat je er geen wetenschap van had, zeg maar. Nou, dat zegt die boer. Ik had niks in de gaten. Ja, alleen met het aantreffen van het lab was er wel helder dat er wat afschermingen geplaatst waren. Door de boer? Door de boer zelf. Je had geloof ik iets beton nog gestort of zoiets? Nou ja, betonplaten. Later, ervoor gezet, zeg maar. Dus hij heeft het geweten. En inmiddels is er natuurlijk al zoveel lapjes zijn er opgerold in de buitengebieden. Waarbij er ook heel veel informatie geweest is naar agrariërs toe inmiddels in dat platteland. Dus je kan het weten. Bovendien, als er mensen langskomen en die zeggen, nou, we gaan u €100.000 per maand huur betalen voor die schuur, dan moet je toch wel onraad ruiken. Dat is één. De andere kant is dat agrariërs het niet makkelijk hebben, nog steeds niet. En dat er een aantal zitten die het financieel heel moeilijk hebben. Ja, en dan is het heel verleidelijk om dat toch maar ja te zeggen. Ja, en soms zien we dat er een stuk dreiging bij komt. Hè, dat mensen, een stuk dreiging? Ja, dat mensen gezegd wordt van, ik weet waar je vrouw werkt, waar je kinderen op school zitten. Ja. Wacht even, beschrijft u, want u heeft die boeren gesproken. Ja. Even op het begin beginnen. Je zit gezellig aan de koffie als boer. Je hebt een beetje geld zorgen. Daar gaat de bel, daar staat een of andere jokko voor de deur. En dan? En die zegt van, nou, ik kan jou uit de problemen helpen. Ik wil wel veel geld betalen voor jouw schuur. En €100.000 komt vaak voor. Echt waar? Het gaat om dat soort bedragen? Dat soort bedragen, als je een behoorlijke schuur hebt. Met hennepteelt en met ecstasy. En dat zeggen ze er meteen bij? Ja, in sommige gevallen zeggen ze inderdaad dat ze hennepteelt willen gaan telen. En dat ze veel ervaring hebben en dat je niet ongerust hoeft te zijn. Want ontdekking bijna nul. Bijna nul. Nou, het vervelende is dat ze voor een deel daar ook nog wel gelijk in hebben natuurlijk. Dat klopt, hè, want ja, die gebieden zijn heel uitgestrekt. Weinig toezicht. Er komt steeds meer leegstand omdat agrariërs noodgedwongen stoppen. En dan, ja, dan heb je het klimaat om dit soort zaken gevestigd te krijgen helemaal in orde. Dan zegt zo'n boer, nou, moet je horen, ik heb wel eens gehoord dat dat een beetje problemen op gaat leveren. Want verderop hebben ze iemand gepakt, nou, die zit nu nog in de baaiers. Dat doe ik niet. Wat gebeurt er dan? Ja, dan gebeurt er eigenlijk weinig. Hè, want je hoort natuurlijk wel van moorden in de grote steden. Maar dat soort zaken worden eigenlijk op het platteland gelukkig nog niet uitgevoerd. Maar? Nou ja, je moet wel stevig in je schoenen staan om te zeggen van wegwezen. En in ieder geval de politie waarschuwen, dat soort dingen. Want het probleem is, ga je er wel op in, kom je in een heel ander circuit terecht. Dat klopt. Wij zeggen van, je kunt maar één keer nee zeggen. Als je er eenmaal in zit en je zegt van, nou, ik ben weer boven Jan, financieel weer op orde. Ik wil eruit stappen. Dan zeggen ze, dat gaan we niet doen. En dan? Dan vindt diezelfde dreiging plaats. Of je hebt een hennepteelt die bijna rijp is, zeg maar, en waar een ribdeal op plaatsvindt. Hè, dat alles eruit geroofd wordt. En dan zeggen ze van, ja, we hebben nu zoveel schade, dat ga je ons weer betalen. Dus we beginnen weer opnieuw. Oké. En ik begrijp dat jullie vanuit dat CCV nu zogeheten ondermijningsscans uitvoeren. Wat is dat? Nou ja, we hebben al veiligheidsscans bij agrariërs uitgevoerd. En nu voegen we daar ondermijning aan toe. Dus dat is dat we dat gesprek aangaan van, herken je, hè, onderwereld, bovenwereld? Hoe moet je, als je wil gaan verhuren, daarmee omgaan? Accepteer je contant geld? Hè, en hoe ga je daar dan mee om? En wat is zo'n scan? Bestaat dat dan uit gesprekken? Ja, het zijn eigenlijk keukentafelgesprekken. Oh, maar jullie noemen dat een scan? Ja. Ja, dat wordt wel echt verwarrend hoor, op die manier. Nee, wat je wel doet is rondlopen, zeg maar, over het bedrijf ook heen. Hè, omdat je naar andere veiligheidsmaatregelen kijkt. Hang- en sluitwerk, zitten de sleutels in tractoren. Er wordt veel diesel gestolen in de agrarische gebieden. En hoe hebben ze dat dan beveiligd? Oké. Nou begreep ik dat het niet het enige is, dat verhuren van die schuren. Er is ook sprake van oppervlakteteelt, schuurteelt, ondergrondse teelt. Ik begreep dat die criminelen gewoon hennep tussen je mais zaaien. Ja, dat zien we inderdaad terug. Maar niet alleen zeg maar in de maisvelden, maar soms ook in natuurterreinen bij de natuurbeschermers. Tussen de aardappelen misschien ook? Nee, de aardappelen blijven te laag en mais wordt gelukkig wat hoger. Ik snap. Ja. Maar omschrijft u dat, dan is alleen de buitenring, zeg maar, het vierkantje is mais. En daarbinnen, en die boer heeft dat niet in de gaten, staat hennep. Als je een hectare hebt, dan is er misschien een keer 10% zeg maar, waar hennep in staat. En de rest is gewoon mais. En dat is oppervlakteteelt. En dan heb je wel een aantal maanden nodig voordat die rijping er is. En wat je afgelopen jaar gezien hebt, zeg maar met de mooie zomer, maar het slechte groeizame weer, is dat mais snel gekneusd is. En dat daarmee ook oogsten verloren gegaan zijn van hennep in de mais. Ja. En wat is dan ondergrondse teelt? In het buitengebied zien we dat bij zeg maar een boer die gestopt is, containers in de grond gegraven worden. We zien dat mestputten opengebroken worden en dat er een nieuwe betonvloer overheen gestort wordt, waar daaronder hele professionele hennepteelt plaatsvindt. Het is ongelooflijk. Kees zit ook zo met grote ogen te kijken. Dat wist jij niet. Nee, ik heb wel eens verhalen gehoord. En ook Jan Tromp en Pieter Tops hebben heel veel daarover bericht. Over die provincie Brabant en ook Limburg. Hoe dat daar met boeren omgaat en die ondermijning is. En ik heb ook wel eens verhalen gehoord over die bedreigingen van boeren. Dat die gewoon, als ze niet luisteren, omgekeerd aan een touw worden opgehangen. Om toch maar ja te zeggen in hun eigen schuur. Maar dit heeft precies te maken met wat gisteren bekend is gemaakt door de minister van Justitie, Grapperhaus. Want die is met een, althans groot, ik denk niet groot genoeg, maar daar weet u misschien meer van dan ik, plan is gekomen om die ondermijning, met name in deze sector, van die hennepteelt en ecstasy, aan te pakken. Omdat dat zo langzamerhand de spuigaat, om maar een cliché te gebruiken, loopt. Of eigenlijk nog veel erger dan dat. Is dat voldoende wat hij bepleit of niet? Nou ja, kijk, als je naar synthetische drugs kijkt op dit moment, uitgerekend bijna 20 miljard omzet. En je gaat 100 miljoen inzetten om dat tegen te gaan. Lachetje. Nou ja, weet je, het is een stukje, maar er zou nog veel meer moeten gebeuren. Dus dat is onvoldoende, veel te weinig. Ja. Kijk, als je... Loopt u daar eigenlijk daar in Brabant een beetje als een soort Jehovah-getuige rond? Namelijk, zeg maar, een verdwaalde, dodende ziel? Nee. Gelukkig niet alleen meer in Brabant, hè, want het is geen Brabants probleem meer. We zien het door heel Nederland heen op dit moment. En wat we neerzetten is publiek-private samenwerking in die buitengebieden. Om met alle partijen die daar rondlopen, gewoon eens te kijken van wat is er nu aan de hand en welke maatregelen, simpele tools, kun je nu inzetten om dat tegen te gaan. Maar zijn gesprekken daar voldoende voor? Het lijkt bijna te goed om waar te zijn. Nee, weet je, het heeft wel een doel. Want je gaat zien van welke agrariër heb ik zitten in dat buitengebied. Wat is zijn leeftijd? Wat is zijn perspectief over 5 jaar en over 10 jaar? Wat wil die met dat bedrijf? En dan kun je gewoon heel lokaal zeggen van deze gemeente, die heeft dus zoveel agrariërs, maar de helft stopt binnen 5 jaar. En wat ga je dan met die oppervlaktes doen? Ja, en dan? Ja, dat is een hele lastige nog steeds. Dat is hetzelfde als dat een agrariër in een gesprek zegt van, ja, ik heb financiële problemen. En wat ga je dan doen? Want dat is een risico waardoor iemand dat gaat horen in het verkeerde circuit en hem morgen bezoekt om hem uit de nood te helpen. Ja, waarom zegt u steeds agrariër en vermijdt u het woord boer? Nou ja, boer heeft vaak een negatieve klank, maar ik vind het wel een respectvolle titel, zeg maar. Boer. Dus ik wil best naar boer ook. Nee hoor, het viel me gewoon op. Ik dacht, ja, dat klopt. Ik denk dat is wel heel bewust. Ja, meneer van der Weijden, dat neem ik aan. Ja. Ik neem aan dat u toch ook wel af en toe onder de indruk bent gekomen van de professionaliteit van die jongens. Ja, echt. En als je naar de hennepteelt kijkt, hè, dan zeggen wij als het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, om het een keer goed uitgesproken te hebben, zeg maar. Ja, goed. Dat je kunt zien, als je dat in een barrièremodel zet, dat je wel 60 mensen hebt of bedrijfjes. Wat is nou een barrièremodel? Nou, dan kun je zeggen van, wat gebeurt er in die teelt? En waar zou je zeg maar een belemmering of een knip kunnen maken om het te frustreren of te voorkomen dat het gebeurt? En dat begint natuurlijk bij makelaars, bemiddelaars die eruit zijn om panden te organiseren. Je hebt mensen uit de hovenierswereld of groene wereld nodig om stekjes te krijgen. Maar ook om hele goed geavanceerde voedingssystemen en watersystemen computergestuurd neer te leggen. Je hebt elektriciëns nodig, allemaal dat soort. We zijn er gewoon heel goed in, begrijp ik, hè? Nou ja, dat is wel waar Nederland om bekend staat. En zeker ook met synthetische drugs. Ja. Meneer Van der Weijden, mag ik u tot slot nog even vragen? U vertelt dit verhaal met naam en toenaam hier op de radio. Bent u al bedreigd? Wordt u al bedreigd? Rekent u daarop? Nee, ik kom zeg maar uit de groene wereld van origine. En ik ben niet heel erg bang. En heb je geloof in de groene wereld? Mooie vergezichten. Wat is de groene wereld? Nou, ik kom vanuit de bosbouw van origine. Zo, ja. Dus ik heb al heel vroeg in mijn leven met stroperij en dat soort zaken vandoor gehad. Ik kan me voorstellen dat als je in een stedelijke omgeving woont, dat je angstgevoel anders is als dat je uit het buitengebied komt. Okay. Kortom, u kunt uw werk nog doen. Ja. Hartelijk dank. U, misschien wilt u het zelf even zeggen. U hoorde Paul van der Weijden van? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Nou, dat van de vlekkeloos uit. Hartelijk dank. Graag gedaan. Mucambo. Serran de Abassad. Pioggia sulle insegne. Delle notti andate. Paolo Conte. Ja. Li impermeabili. Ja, ik zat ernaar te lezen. Ik denk, dat krijg ik nooit mijn mond uit. Maar goed, in ieder geval, Paolo Conte was dit. Ja. Roger en Rafa zijn een twee-eenheid. Elkaars norm en standaard. Ze hebben elkaar opgejaagd en geïnspireerd en zijn zichzelf daardoor blijven verbeteren. Hun finale bij de Australian Open in 2017 was een ontroerend weerzien met twee grootheden die de tennissport een nieuwe dimensie hebben gegeven. Ja, ja, het zijn flinke woorden. En die komen uit de pen van sportjournalist Robert Misset. Hij schreef het boek Federer versus Nadal. Een boek dus over de rivaliteit tussen de twee beste tennissers aller tijden. Goedemorgen, Robert. Goedemorgen. Ja, de beste tennissers aller tijden, dat denk ik, ja, dat zijn wel weer hele grote woorden. Dat weet je gewoon toch niet? Nou ja, goed, je weet het nu, zeg ik dan. Hè. Ja, dat is altijd natuurlijk een leuke discussie. Er is altijd een discussie of is het Messi of Ronaldo. Komt ook die vergelijking voor in het boek. Je kunt nu op dit moment zeggen, als je kijkt naar het aantal Grand Slam titels. Federer staat op 1 met 20, Nadal 2 op 17. Maar met name ook door de lengte van die rivaliteit. Dat begon in 2004. Mm-hmm. En toevallig was ik gisteren in een hooi en dan zie je die boarding. En dan zie je hem staan als kampioen in 2005, 2012, 2018. Dus met name de lengte van die rivaliteit, ja, maakt het wel heel bijzonder. En waardoor ik op dit moment zeg dat zij nu de twee beste tennis aller tijden zijn. Ja, nu wel. Want je had natuurlijk ook ooit de rivaliteit tussen Bjorn Borg en John McEnroe. Ja. Ook legendarisch. Pete Sampras en Andre Agassi. Ja, maar die duurde allemaal veel minder lang. Dat was het. Veel minder titels. Ja, Borg McEnroe duurde maar 3 jaar eigenlijk. Het staat 7-7. Agassi Sampras ook iets minder lang. Maar met name, als je kijkt dus inderdaad dat ze in 2017 eigenlijk alweer, nou ja, dan zijn ze allebei lang geblesseerd geweest. Dan is Federer al 35 en spelen ze weer zo'n legendarische finale tegen elkaar. Dat maakt het wel heel erg bijzonder. Hè. Ja, hij werd in 2018, Federer, de oudste nummer 1 van de wereld. Ja, Federer is toch wel van deze twee jouw grootste held. Hè? Ja, daar heb ik ook geen geheim van gemaakt in dat boek. Dat komt ook. Kijk, voor elke rivaliteit heb je contrast nodig. In stijl, in karakter, in speelstijl. En dat zie je nu ook inderdaad bij hem. Ik vind Federer zo ontzettend mooi vanwege zijn speelstijl, vanwege zijn gratie, zijn souplesse. Het is een soort, ja, het is een beetje de Nureyev, zeg maar, onder de tennissers. Dat gaat hem allemaal heel gemakkelijk af. En vooral het feit dat het zo gemakkelijk oogt, dat het niet is. Maakte dat je denkt van, god, ja, het lijkt zo simpel. De ideale schoonzoon, er is nooit wat op af te dingen. Ik zakte eerlijk gezegd, herinner jij misschien die scène ook nog? Een beetje toen, saai, toen, hè? Er is op een goed moment geweest bij een toernooi, ik weet niet meer waar. Toen kwam Roger Federer op met een wit gebreid vest. Ja, met daarop in, was dat Wimbledon? Ja. Met goud daarop RF. Toen dacht ik, dit is de grens. Ja, dat klopt. Maar dat was toen op met name, denk ik, door Nike. Ze zaten allebei bij Nike. Federer is daar eigenlijk pas vorig jaar weggegaan. En dat werd natuurlijk heel erg uitvergroot op Wimbledon. Het was voor mij in 2007. En toen kwam je bijna als een soort remake van de legendarische Fred Perry de baan. Dat was een soort Britse aristocraat. Ik vond het wel heel mooi. Het past wel bij zijn kracht. Je kunt zeggen, gaat het te ver? Misschien wel. Aan de andere kant, het past wel helemaal bij die rivaliteit. Ja, maar vind je hem ook niet dan een beetje saai, zo'n ideale schoonzoon imago? Kijk, want John McEnroe die gooide die records op de baan en zo. Weet je, daar zat er meer een rafelrandje aan. Dat heb je bij hem dus eigenlijk nou, niet. Nou, en toch, als je heel goed naar hem kijkt, dan zie je wel die emotie. Heb je die toch wel gevonden? Ja, tuurlijk. Kijk maar naar, als je kijkt naar al die huldigingen. Kijk naar die huldiging in 2009 bij de Australian Open. Als Federer in tranen uitbarst en alleen maar zegt, God, it's killing me. Omdat hij weet van, hij denkt van, ik kan niet meer winnen van Nadal. Hij is helemaal kapot. Hij heeft het gevoel dat hij is overtroffen. Er zit heel veel diepe emotie bij hem. Die natuurlijk, die inderdaad gewoon af en toe netjes wegpoetst. Maar kijk maar hoe hij speelt op de baan. De intensiteit ook waarmee hij speelt. Hoe hij punten viert, daar zie je aan. Ja, maar daarbuiten is het niet een beetje een gekkie of zo. Nee, het is geen man om wie schandalen hangt. Aan de andere kant, dan zeg ik altijd, wat heb je liever? Een Nick Kyrgios die allerlei partijen geeft en met record gooit. En die komt dagen in Rotterdam voor 3 jaar achter elkaar. Of een Federer die altijd levert. Hij is niet de enige die huilt. Jij huilt ook. Ja, huilt is niet een groot woord, maar ik had wel een tranen. Ja, rolde wel tranen over mijn wangen. Hier ja. Bijvoorbeeld, je zegt in dat boek, het is een liefdesverklaring aan de tennissport en één speler in het bijzonder. Op 29 januari 2017 voelde ik dan ook een traan opwellen toen ik, geknield voor de televisie, heel hard Come on, Roger, riep. Ja, klopt. Ik ja. zie het voor me. Ben jij wel goed eigenlijk? Ja, ja, alles gaat goed bij mij. Nou, ik hou heel veel van sport. Ik hou van verhalen. Ik hou van mensen. Ik ben natuurlijk zeker een Federer-fan. Ik hou van de schoonheid van de sport. Die wedstrijd had iets historisch, sowieso. Hè. Twee mannen die eigenlijk afgeschreven waren, lang geblesseerd geweest, speelden tegen elkaar een fenomenale wedstrijd waar alles in zit. Federer komt 3-1 achter in de vijfde set. Omdat hij toch die demonen in zijn hoofd heeft. Hij heeft al 10 jaar niet kunnen winnen van Nadal in de finale. En doet het dan toch op een grootse manier. Echt bloedstol, mooie rallies. En dat ontroerde mij diep, ja. Jij weet echt al die partijen gewoon helemaal uit je hoofd, hè? Nou, ik heb ze wel allemaal teruggezien, ja, voor het boek. Althans, heel veel. Althans allemaal? In ieder geval de 15 partijen die ik heb beschreven, ja, heb ik allemaal weer teruggezien. En nu kan je ze bij wijze van spreken gewoon naspelen? Nou ja, ik zag inderdaad heel veel rallies. En er is één rally op 4-3, 5-set juice, waarin Federer eigenlijk Nadal met zijn eigen wapens verslaat. Een rally van 26 slagen waar alles in zit, hun hele carrière. Dan is de een aanvaller, dan is de ander verdediger. Zo mooi, ja, dan lig ik op mijn knieën. Ja. Ja, dat begrijp ik, maar je bent ook niet de enige. Want je schrijft ook dat Timo van Driel voelde zijn handen trillen toen hij het racket van Federer mocht bespannen. Ja. Marcella Meske heeft een trucje om de tranen te bedwingen, klopt, tijdens haar commentaar voor radio. Dus je bent niet de enige bij wie dit zulke diepe emoties oproept. Het komt, en dat omdat ik dat ook beschrijf, ik denk dat Federer bij mij in ieder geval iets van de eeuwige jeugd verbeeldt. Mijn jeugdidool was Sjaak Zwart, voetballer van Ajax. Die nog steeds op zijn 80ste achter een bal aan hobbelt. Dus lang hij speelt, leeft hij. En dat heb ik met Federer ook een klein beetje. Die man die zit de tijd gewoon 10 jaar terug. Volgens mij hou je ook van kunstschaatsen. Kijk nou toch eens naar die Nadal. Met die korte shirtjes. Die gewoon die ongeschoren kop. Lekker met zijn hand in zijn kont krabben. Ik bedoel, dat is een kerel. Nou, oom Tony heeft ook een enorme hekel aan die rituelen. Heeft hij nu eindelijk opgebiecht. Dus ik vond dat vreselijk werkelijk. Dat had ik al die neurotische trekjes. Nou, ik heb ook heel veel. Ik heb juist ook door het boek nog meer waardering gekregen voor Nadal dan ik al had. Ik ben ook op Mallorca geweest. Hij is een soort Spartacus. Hè. Je ziet die man in die arena, je ziet die stofwolken, je ziet dat volk schreeuwen. Je ziet 20 leeuwen zie je daar naar binnen rennen. Hij staat daar, kom erop, ik verschuw jullie allemaal. En hij doet het ook, want hij komt altijd levend uit die arena vandaan. Dat is het mooie aan hem. En hij heeft misschien op zijn minste ondergrond gras Wimbledon vorig jaar misschien wel de mooiste partij gespeeld sinds lange tijd die ik heb gezien tegen Djokovic, die met 10-8 in 5-6 verloor. Het is een strijder, het is de ultieme vechter. De echte prijsvechter. En dat juist in contrast met Federer maakt het zo mooi. Ja, we hebben een fragmentje klaarstaan van de Australian Open in 2017... waarin beide mannen in de finale tegenover elkaar staan. Federer staat op matchpoint. It's game set match Federer if it's good. And it is. The remarkable Roger Federer. A victory has never been sweeter than this one. Right here, right now. Because it's over Rafa. He told us that before the final. This would be his biggest win. His biggest win. Kunnen ze eigenlijk buiten de baan ook goed met elkaar opschieten? Weet je dat? Ja, dat is het mooie van die twee. Ik heb het ook een hoffelijke rivaliteit genoemd. Het zijn ridders. In de tijd van Connors en McEnroe, die konden elkaars bloed wel drinken. Die haten elkaar ook echt. Dat was echt trash talk aan het net en schelden. En is toch veel mooier. Is ook heel leuk. Heeft absoluut zijn charme. Het mooie hiervan vind ik wel dat het inderdaad bijna terugbrengt naar de kern van het spel. Hè. De oervorm, de ridderlijkheid. Bijna schakers achter het bord. We verscheuren elkaar achter het bord. Daarbuiten zijn we gentlemen en helpen we elkaar overeind. En we willen elkaar niet dodelijk verwonden in ieder geval. Op het moment dat er een overstroming is op Mallorca, is Federer de eerste die belt. Was ook de eregast bij de opening van zijn academie van Nadal op Mallorca. Ze hebben heel veel respect voor elkaar. Maar dat geldt niet alleen voor deze twee. Ook voor Djokovic en Murray. Die top 4 heeft heel veel respect voor elkaar. En is ook niet gespeeld. Dat is ook echt zo. Robert, de Wimbledon finale 2008. Die zal ik nooit vergeten. Ja. Volgens mij is dat de wedstrijd. Ongeveer de mooiste wedstrijd die er ooit op tennisgebied gespeeld is. Of vergis heb ik het nou? Nou, voor mij is dat dus die Australian Open finale 2017 op 1. Omdat ik daar. Die hebben we net een stukje van. Precies. Gehoord, ja. De historie zo mooi aan vindt. Als je kijkt naar het moment 2008. Dat Federer voor het eerst op gras verliest van Nadal. In een natuurlijk legendarische wedstrijd. Kan ik me heel goed voorstellen dat het in ieder geval de mooiste Wimbledon finale ooit is. Die finale duurde eindeloos. Want het begon ook nog te regenen. Ja, het waren toen nog geen dak. Er waren 3 pauzes. Is ook zo mooi als je die foto's ziet. Die zijn allemaal met flits genoeg. genomen. Want Nadal ligt ongeveer om 9 uur 18 op zijn rug of zo. En is het al bijna donker. 9-7-5 te set. Dreigt er niet af te komen. Er was afgelopen jaar een prachtige documentaire van de BBC. Strokes of Genius. Waarbij je ook de hele aanloop naar die wedstrijd ziet. En die beelden zijn fenomenaal prachtig. Ja. Het gekke is, we hebben het helemaal niet over Djokovic. Dat is waarschijnlijk toch nog een nog betere tennisser dan die twee. Ja, Krajicek noemt hem in zijn boek. Hij vindt dus dat Djokovic de beste tennisser aller tijden is. Daar valt iets voor te zeggen in die zin dat hij alle Masters 1000 toernooien heeft gewonnen als enige speler. Die 1000 toernooien zijn eigenlijk mini Grand Slam toernooien. Waar ook altijd de wereldtopper meedoet. Hij staat nu op 15 Grand Slam titels. Ik acht hem zeker in staat om op 20 te komen. Maar ik vind Djokovic ook zo'n machine. Een hele gemaakte tennis. Het is fenomenaal wat hij doet. Het is een prachtige atleet. En psychisch heel sterk volgens mij. Zeker. Hè? Het is ook een man die de strijd is aangegaan. En die ook altijd een beetje als de derde man werd gezien. Hè? Zeker toen hij opkwam. Want Nike had eigenlijk helemaal niet zoveel belang bij. Nog een derde erbij. Die vond het mooi, Federer tegen het al. En hij is bereid zijn tanden te laten zien. Als het is een, kijk, en ook natuurlijk vanwege zijn verleden. Hij komt ook uit een land wat natuurlijk geen goed imago heeft gehad. Chef. Hij moest zijn weg echt omhoog vechten, letterlijk en figuurlijk. Ja, kijk hoe hij Nadal opvreed in de finale van de Australian Open dit jaar. Dat is zeer, zeer indrukwekkend. Zijn comeback is misschien nog wel indrukwekkender geweest dan die van Federer en Nadal. Omdat op Roland Garros gaf niemand nog een cent om. Ik ook niet trouwens. Maar het boek gaat over Federer en zeker. Nadal. Zeker. Kan er maar één de beste zijn. En dat zijn jouw grote helden. In ieder geval, Federer is dan nog weer de grote held. Het is een mooi stijl. Dankjewel, sportjournalist Robert Misset. De rivaliteit in 15 partijen. Het boek ligt inmiddels in de winkels en het is een uitgave van Atlas Contact. Dank je. Dank je wel. Britse wetenschappers legden de uitkomsten van een groot aantal klimaatstudies naast elkaar en kwamen deze week met een waarschuwing. Er dreigt een domino-effect aan rampen die ook onze economie zeer zwaar zal treffen. Ook Nederlandse klimaatwetenschappers roeren zich en vragen zich af: hoe kan het dat Nederland, als een van de weinige landen die totaal onder de zeespiegel ligt en beroemd zijn om hun waterwerken, geen voorbeeldrol op zich neemt? Bij ons is aangeschoven aardwetenschapper Maarten Kleinhans. Goedemorgen. Goedemorgen. De deltawerken werden het zevende wereldwonder genoemd. En moet er nu een achtste komen door Nederland weer om de zee tegen te houden? Ik geloof eigenlijk niet zo in wonderen. Deltawerken waren toen nodig en die hebben goede dingen gedaan. Maar daar hebben we ook van geleerd wat we daar fout mee doen. En een van de dingen is dat je daar water mee afsluit wat heel ongezond kan worden. Het Grevelingenmeer is op een gegeven moment helemaal fout gegaan, vergiftigd. En het andere wat we geleerd hebben van dammen en dijken in de afgelopen 1000 jaar... is dat we daarmee ook het natuurlijke opslipproces afsluiten, tegenhouden. En het land klinkt onder zijn eigen gewicht wel gewoon in. Dus we hebben niet alleen zeespiegel. We blijven zakken. Ja, we hebben ook landdaling. Ja. U zegt eigenlijk zou Nederland af en toe moeten overstromen. Ja. Want? Nou, dan krijgen we die natuurlijke aanslibbing weer. Maar goed, de Vrij Nederland die komt net een artikel waarin het gaat over allerlei investeringen die we eigenlijk zouden moeten doen. Want, zeggen ze, als dat inderdaad gewoon doorgaat, die klimaatverandering, dan gaat dat gewoon heel rap, of dat zou heel rap kunnen gaan en ook heel hoog. En dan stromen we gewoon helemaal over in het Westen. Klopt. En wat we dus... Dat gelooft u ook? Ja, daar zijn we erg bang voor. Maar die race is nog niet gelopen. We kunnen nog dingen doen. He, de klimaatspijbelaars, de pubers, waarvan we altijd zeggen dat ze niet vooruitkijken, die hebben het goed gezien. Als we nu keihard aan die CO2-reductie werken, dan kunnen we dat rampscenario wel voorkomen. Dan kunnen we voorkomen dat half Nederland ondergaat. Dan schetst u dat rampscenario's. Want ik zeg het dan nu even zo in twee zinnen. Maar op welke termijn zou dat dan plaatsvinden? En met welke stijging zouden we dan rekening moeten houden? De termijn, dat is dat eind deze eeuw, dan hebben we misschien maximaal 2 meter zeespiegelstijging. Dat kunnen we op zich prima aan met dijken en met natuurlijke opslibbing enzovoort. Het probleem ontstaat de eeuw daarna. Dan gaat de zeespiegel veel sneller stijgen. Want het is dus de komende 80 jaar niks aan de hand. Nou, 2 meter. Ja, je moet, maar dat kunnen we behappen. Als we daar al die andere dingen ook voor gaan doen en dus inderdaad ook rekening houden met extra droogte, de landbouw aan gaan passen en ondertussen proberen ze natuurlijke land op te laten slibben waar dat kan. Maar goed, daarna, de 22e eeuw. Ja, dat wordt ofwel een ramp, ofwel we gaan nu aan de slag met die CO2-reductie en dan kunnen we de instorting van de Zuidpoolkap voorkomen. Maar goed, En dan daar hangt het op. Want stel dat we dat niet zouden kunnen voorkomen, wat gebeurt er dan in die 22e eeuw? Dan gaat de zeespiegel stijgen. We gaan even griezelen. Ja, dit is echt griezelen. Want dan gaat die zeespiegel stijgen. En hoe snel precies en hoe hoog precies, dat weten we niet. Maar veel sneller dan dat die nu stijgt. En dat betekent dus dat er dan meters bijkomen in die eeuw. En of het dan doorstijgt naar 8 of 16 meter is eigenlijk niet meer zo belangrijk. Ik las zelfs 55 meter. Ja, in dat stuk in Vrij Nederland heb ik dat gelezen. Ja, dat zijn de hele grote extremen. Ja. Maar eigenlijk maakt het niet uit, want boven de 2, 3, 4 meter zijn we gewoon klaar in Nederland. Dat houden we nooit meer tegen. Is dat zo? Ja. Je kan niet gewoon nog een extra schepje zand, wat betonblokken en hup, daar gaan we weer. Nee, dat is precies het gedachtegoed dat we nou hebben. Mede dankzij die fantastische deltawerken, dat we ons wel kunnen verdedigen tegen het water. En dan gaan we achteruit leunen. Maar het grote probleem is dat als de zee veel hoger staat, de hele tijd, dan het land, dan krijg je dus doorlopend zoutwaterindringing vanuit de zee door de grond. Want de ondergrond van Nederland is zo lekker als een mandje. Mm. En dan hebben we ook nog droogte in de zomer. Dus je krijgt het zoute water er ook niet uitgespoeld. Nee, maar het is gewoon een idioot idee dat de kustlijn ergens bij Kampen zou komen te liggen. Want dat betekende dat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag allemaal gewoon ondergelopen. Ja. Nou, misschien Den Haag stukjes niet, want die ligt dan ook nog weer op de hoge duinen. Okay. Maar ja, daartussen is het inderdaad helemaal onder. Ja. En het is ook niet zo dat we dat gaan redden met hogere dammen en dijken. En dat we de kust op kunnen spuiten met veel zand. Maar er komen ook nog supergrote rivieren door ons land. En die moeten eruit. Dat zijn behoorlijke doemscenario's. Ja. Dat bedenk je dan. En dan de volgende stap, wat is dat dan? Want ik bedoel, als je dit café vertelt, dan zeggen ze, nou, doe mij nog maar een pilsje, dan merk ik toch niet mee, doei. Nee. Dus wat wij moeten doen, dat is inderdaad het punt. Hè? Mensen leren eigenlijk alleen uit eigen ervaring en de dingen die ze zien. En dit gaat op zo'n langzame tijdschaal dat wij dat niet veel meer van gaan zien. Nee, behalve wel de klimaatverandering op het land. Hè? De droogte zijn we aan het voelen bijvoorbeeld. Die voelen we nog steeds. Maar dit is iets voor de kinderen van onze kleinkinderen. Ja, of onze eigen kleinkinderen. Ja, het gaat wel ook, hard. Ja. Ja, dus dan is het eigenlijk zo dat wij nou een aflossingsvrije woekerhypotheek nemen op het leven van die kinderen door nog een paar extra reisjes naar Bali te vliegen. Dat is wat we aan het doen zijn. En we moeten ons dus afvragen of we dat wel het goede aan doen. Mensen willen dat helemaal niet horen. Precies, mensen willen het niet horen. Maar we moeten het wel gaan zeggen. Want als we het niet zeggen, kunnen we straks zeggen, ja, dat wisten we niet, dat hebben we niet geweten. Hm. Maar dat kun je toch niet maken als je dat nou wel weet. Er is een gevaar in deze context en dat heet locked in. Ja. Dat moet je uitleggen. Nou, wij zijn aan het investeren in eigenlijk het slapste en laagst gelegen deel van onze delta. En daar zetten we grote infrastructuur neer, daar liggen onze havens, daar ligt onze randstad. Als we daarin blijven investeren, om die vorige investeringen er ook uit te blijven halen, dan hebben we onszelf helemaal ingegraven in dat gebied. Dus we moeten gaan zoeken naar manieren om daar die investeringen niet verloren te laten gaan, om de economie door te laten draaien, maar toch ook te gaan verhuizen naar de hogere delen. Wij zouden als Nederland wel een voorbeeldrol moeten pakken, en dat moeten we ook echt gaan doen. Maar dat wil niet zeggen dat de rest van de wereld het echt gaat doen. Dus we moeten ook klaarstaan met plan B. En dat is verhuizen. We moeten verhuizen naar het oosten van het land. Het hoofdkantoor van ABN AMRO in Winterswijk. Misschien wel. En dan Duits leren stond er in Vrij Nederland. Ja. Ja. Ja, er zijn nu al klimaatvluchtelingen over de hele wereld. Hè? Bangladesh, dat wordt alleen maar erger de komende tijd. Syrië, die droogte, is natuurlijk ook eigenlijk voor een belangrijk deel een klimaatprobleem. En wij zouden dat ook maar zo kunnen worden. Nee, maar goed. Hoe krijg je zo'n denken op gang? Want het is natuurlijk logisch. Dat is al op. U heeft dat zelf gezegd. Die investeringen die in die Randstad gedaan zijn, ja, die wil je niet zomaar weggooien. Dus je blijft maar investeren om die investeringen het geld op te laten brengen. Ja. Nou, wanneer komt dan het punt dat je daar inderdaad naar Winterswijk moet verhuizen met je hoofdkantoor? Ja, dat is de grote moeilijke vraag. En hier moeten we over na gaan denken. Dat is eigenlijk ons punt. Ik kan daar nu niet meteen een pasklaar antwoord geven. Ik. Maar we moeten daarover na gaan denken wanneer dat punt komt. Dat weet ik niet. Maar hoe ga je daar nou over nadenken? Het punt is, het staat zo ver van ons af. Ja. Dat je natuurlijk nu in geen kamer van de Raad van Bestuur van welk bedrijf dan ook met deze verhalen aan moet komen. Ja, dat is wel leuk voor bij de borrel, maar dat is het. Nee, dat is dus het grote dilemma waar we voor staan. He, of we zeggen van, nou, dat komt wel, en dat is in de toekomst, en dan gaan we weer achteruit lonen en niks doen. Maar dan gaat het hartstikke fout. Of we gaan nu wel erover nadenken, maar dan ben ik gelijk een doemdenker en dan moet ik niet zo negatief doen. Dat is een probleem. Dat is een enorm probleem. Ja. En de enige manier om daaruit te komen is dat we ons realiseren dat wij een verantwoordelijkheid hebben naar de kinderen en de kleinkinderen die we er zelf op de planeet hebben gezet. En wat we dan vervolgens ook moeten doen, doen, is dat met z'n allen samen doen. Zodra je een gevoel krijgt van, oh, maar dit is niet solidair, en dan gaat deze groep hier meer onder lijden, en die moeten de rekening betalen, dan hangen we. Dus dit moet met z'n allen. Dit moet met heel Europa. Dit moet met heel de wereld. En ik ben niet de enige wetenschapper die dat zegt. Er zijn er tienduizenden over de hele wereld die in alle landen aan het werk zijn om dit te gaan bewerkstelligen. Want u zegt, we hadden het net over een stijging van 2 meter, dat is dan eventueel nog wel te behappen, maar als wat ging smelten? De Zuidpoolkap. De Zuidpoolkap. Ja. Als die gaat smelten, die gaat dan zorgen op de lange termijn voor die enorme stijgingen. Ja, want op dat moment verandert de zwaartekrachtverdeling over de aarde en dan trekt er een grote bult van water die nu nog naar het zuiden wordt getrokken bij ons omhoog en dan gaat de boel gewoon onder. Dus het is niet eens het water van de ijskap zelf dat bijdraagt, maar het is ook de uitzetting van het zeewater, de temperatuur en de verandering van de zwaartekracht van de aarde. Want de Zuidpool, want de aandacht gaat nu heel erg naar de Noordpool, maar u hebt het nu over de Zuidpoolkap. Dat klopt, want de Noordpool is al drijfijs. Dat is ook een heel slecht teken dat het daar zo hard achteruit gaat en dat de permafrost daar aan het smelten is. Ja. Dat zijn duidelijke signalen dat wat mis is, maar qua zeespiegelstijging hebben we daar niet direct last van. We hebben daar wel last van, omdat dat dus betekent dat het klimaat verandert en dat we hier dus droogte krijgen en ook grotere nattigheid in de winter. Is de politiek hier eigenlijk wel voldoende van doordrongen, denkt u? Sommige stukken politiek, andere stukken politiek zitten helemaal op het spoor van de economie moet doordraaien en het zal allemaal. We maken ons zorgen over de gehaktbal. Geeft u eens een beeld van die twee stromingen in de politiek? Nou, het is natuurlijk politiek die bang is voor de dit is mijn vakgebied niet, hè? Maar wat ik zie is dat men bang is voor de gele hesjes. Men hecht ontzettend veel belang aan de economie. Het eerste wat de discussie heeft is, ja, maar wie gaat dit betalen? Dat kunnen de mensen niet betalen die al weinig geld hebben. Dus ja, wat moeten we nu? Dat is het eerste argument wat je gehoord hebt. Dat nu. Klopt, maar het tweede argument is dat we dan 3 maal met woekerrente terug gaan leggen bij onze kleinkinderen. Die kunnen dat ook niet betalen. We moeten het met z'n allen betalen. En de grote bedrijven, en de politiek, en de samenleving, en iedereen. En dat betekent dus ook matigen. Het is niet alleen betalen, het is ook matigen. Waarom moeten we 3 keer per jaar met een vliegreis? 2 keer wel goed? Weet ik niet, denk het niet. Moeten we gaan uitrekenen, maar ik verwacht van niet. Mm. Het is een moderne variant van na ons de zondvloed, hè? Letterlijk. Ja. Nou, en dat moeten we niet laten gebeuren. Dan is dit geen beschaving. Ja. Aardwetenschapper, hè? Hoe word je dat? Dan ga je aardwetenschappen studeren. Je moet geïnteresseerd zijn in de planeet Aarde. Ik ken het helemaal niet als vakgebied speciaal, een studie van, snap je? Nou, het staat op de middelbare school voor een deel bekend als aardrijkskunde. Het is ook wel bekend als geologie of als hydrologie. Al die vakgebieden, het gaat eigenlijk allemaal over de aarde. Ja. En we kijken ook naar andere planeten als vergelijking. Ik werk bijvoorbeeld ook aan planeet Mars. En ik zie hoe verschrikkelijk het daar is. Dat is ook geen plan B. Plan B is hier op aarde. Plan B is hier op aarde. Nou, u hebt uw pleidooi helder gehouden. Hartelijk dank. Aardwetenschap, ik vind het een mooi woord. En Maarten Kleinhans. Nederland zou gewoon het beste jongetje van de klas moeten zijn als het gaat om klimaatbeleid. Ja, als wij ons serieus nemen wel. Ja, hartelijk dank. Zometeen na 10 uur zijn we bij je terug met Erwin Olaf. U hoorde hem al in het reclameblok. Hieke Jippes over de Britse tabloids, Liedewijde Paris. En Louise Fresco schreef een kinderboek. Hamburgers uit de moestuin. Raymond van het Groenewoud presenteerde zich groots in muziek en taal. Richting tekst moest het wel gaan, omdat je daar zo naakt staat met die tekst. Die combinatie komen we weer tegen in de Taalschat. Daarin de cd van het Cornelis Vreeswijk Gala. Oud-hoogleraar Paul Frentrop vertelt over zijn filosofisch woordenboek Voor reden vatbaar. Lerares Nederlands Mirjam Pieters leest vooruit haar dagboek. Franka Treur geeft regieaanwijzingen voor de liefde. En René Appel spreekt over de TNA van Peter van der Meers. De Taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Fijn blijven, Taalstaat. Het nieuws van alle kanten. Last van psoriasis? Gelukkig is er Graham's Psoriasis Crème. De natuurlijke crème die psoriasis behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op psoriasisklachten. Koop Graham's Psoriasis Crème nu bij Ethos en bol.com. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu